fericire, la mulți ani să trăim. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani să ne trăim. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani să fiți fericiți. Mulți ani, mulți ani.